İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil. Efendim herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil. Bugün yayında bir konuğum var. Bu konuğumla beraber hem iklim kriziyle alakalı olan dünyanın gidişatı üzerine konuşma fırsatı bulacağız. Hem de aynı zamanda bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bu aralar bir iklim zirvesi devam etmekte. İspanya'da, Madrid'de. Orada da genç bir iklim aktivisti var. Atlas Sarrafoğlu. Arkadaşım Atlas Sarrafoğlu'na telefon bağlantısıyla beraber neler yaptığını ve bugünkü iklim grevi, büyük iklim grevinde neler olacağını soracağız. Ardından da iklim için aileler grubunun hazırladığı gene aynı zirveyle alakalı bir metin var. O metnin vakit kalırsa tamamını da aktarmaya çalışacağız. Öncelikle size konuğumu tanıtayım. Sarp Bey şu anda yanımda konuk. Nurettin Teksan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sarp Sarıkaya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Kendisi aynı zamanda bir Açık Radyo dinleyicisi olarak da biliniyor. Kendimi annemle her zaman Açık Radyo dinliyorum okuldan gelince. Okuldan gelir gelmez Açık Radyo mu dinliyorsunuz gerçekten? Açık oluyor genellikle. Annem evden çalışıyor. Hı-hı. Ve okuldan gelir gelmez direkt Açık Radyo'ya maruz kalıyorsunuz. İlginçmiş, güzelmiş. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Evet. Okul nasıl gidiyor? İlk önce onu sorayım. Okul çok iyi gidiyor. Derslerde bir problem yok galiba. Ses tonundan onu anlıyorum. Hiç mi program yok? Peki okulla beraber devam ettiğiniz çeşitli çalışmalarınız var mı? Biraz okulda birlikte de devam ediyoruz. Okulda birlikte mesela doğa hakkında bir tane stop motion filmi çekiyoruz. Ondan sonra bu doğayı korumayı ne yaptığımızı insanlara göstermeye çalışıyorum. Okul içinde öğretmenleri falan çeviriyorum arada bir. Anket tarzı bir şey yapıyorum. Geri dönüşüm kullanıyor musunuz? Sınıf içerisinde mi yapıyorsunuz bunu, okul içinde mi yapıyorsunuz? Okul içinde yapıyorum. Okul içinde diğer öğrenciler sizden üst sınıflardaki, büyük sınıflardaki ve alt sınıftaki, aşağıdaki sınıflarda olanlar da dahil. Sınıf olarak kastım okuldaki sınıflar. Siz 6. sınıftasınız. Evet. Peki arkadaşlarınızla beraber bir şeyler yapabiliyor musunuz? Var mı onların da ilgileri? İki tane arkadaşım var bu konularla çok ilgili. Bugün yanımda bir arkadaşım daha gelecekti ama gelemedi. Onların da ismini anmak isterseniz belki radyodan selam da vermiş oluruz. Doğukan'ın ismini anmak isterim çünkü çok gelmek istiyordu ama gelemedi. Belki önümüzdeki programlarda Doğukan Bey'i de konuk ederiz ve kendi çalışmalarından bahseder. Diğer arkadaşınızın ismi? Ömrü Berk Duman. Beraber iklim kriziyle alakalı ve geri dönüşün çevreyle alakalı projeler ve çalışmalar yapıyorsunuz. Hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz bu arada Açık Radyo haricinde? Bir elinizde kitaplarınız da gelmişsiniz galiba. Daha çok kitaplardan ya da iklimle ilgili çalışmalar yapan Greta Thunberg gibi kişilerin yazılarından örnek alıyoruz. Ne gibi kitaplarla geldiniz bugün yanımıza? Yanımıza geri dönüşümle ilgili bir kitapla geldim. Bir de insanın ne kadar çok su tükettiği hakkında bir kitapla geldim. İsimlerini de söylerseniz belki dinleyicilerimiz de okumak isterler bu kitapları. Biri Keşfedin Geri Dönüşüm, öbürü de Büyük Yeşil Kitap. Büyük Yeşil Kitap Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış. Evet, ikisi de İş Bankası yayınlarından çıktı. Ben de Türkiye İş Bankası'nın yayınlarına haşır neşir bir insan olarak sevindim açıkçası bunu. Çünkü benim babam da Türkiye İş Bankası'ndan emekliydi. Bu Büyük Yeşil Kitap'tan biraz bahsedebilir misiniz acaba? Neler var, neler yok? Büyük Yeşil Kitap'ta çoğunlukla ben biraz insanların doğaya neler yaptığını. Mesela bir günde biz banyo ve tuvalet için tam 600 bardak su tüketiyoruz. Bu da bizim 60 günlük su tüketimimiz oluyor. Bir banyoda? Evet. Vay canına. Başka nasıl bilgiler var acaba? Ondan sonra bir hamburgerde kullanılan ineği yetiştirmek için gereken su ne kadar? 40 bin bardak. Bu da 4 bin günlük suya denk geliyor. Bir hamburgerde? Evet. Bir hamburgerdeki ineği yetiştirmek için kullanılan su Miktarı ne kadar demiştiniz? 40 bin bardak. Ve şu anda baktığınız zaman suların da azaldığı, içilebilir suların da iklim krizi yüzünden ortadan kalktığı ve diğer ekolojik krizler yüzünden ortadan kalktığından bahseden bilimsel raporlar var. Oldukça trajik bilgilerden bahsediyorsunuz. Başka neler var acaba? Ondan sonra bir bardak süt almak için ineği beslerken gelirken su ne kadar? 4000 bardak. Bir bardak süt için 4000 bardak su. Evet. Başka? Ondan sonra bir çubuk dondurma yapmak için gereken su 6000 bardak. Bildiğiniz çubuklu dondurmadan. Evet. Böyle yaladığınız. Evet. Tatlı dondurma. Evet. Kaç bardak dediniz? Tam 6000 bardak. Rezaletmiş. Kusura bakmayın ama tamamen bir rezalet. İnsanların içecek su bulamadığı bir dönemde böyle bilgiler vermeniz gerçekten tüyler ürpertici. Başka? Ondan sonra bakalım. Bir fincan kahve yaparken kullanılacak kahve çekirdeklerini yetiştirmek için gereken su ne kadar? 1000 bardak. Bunu Ömer Bey duymasın. O da kahveyi çok sever. Ben de kahveyi çok severim. Selahattin de aynı zamanda kahveyi çok sever. Demek ki biraz daha dikkatli içmemiz gerekiyor. Evet. Ya da bunlarla çözümleriyle alakalı ekolojik ve doğa dostu kahveler de aynı şekilde dünyada mevcut. Evet, onlar da mevcut ama... Yani bunu tükettiğimizi bilerek aynı zamanda. Yani bu kadar suyu heba ettiğimizi bilerek tüketmemiz evet. gerekiyor en azından. Bir yerden başlamak gerekiyorsa. Son olarak bir tane daha bilgi verebilirsiniz. Diğer kitaba geçelim hemen. Bilgi kaldıysa. Kalmadı. Bütün bilgileri verdiniz mi? Ha, evet, bir tane kalmış. İki dilim ekmeği yaparken kullanılacak buğdayı yetiştirmek için gereken su ne kadar? 600 bardak. 600 bardak. Bildiğimiz incecik iki dilim ekmek. Bir de suların azaldığı, yağmurların da yağdığı ve kuraklıkların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz ve daha da kötü olacağından bahseden bilim insanları var. Trajikmiş durum gerçekten. Diğer kitaplardan da bahsedebilmemiz mümkün mü acaba? Ondan sonra ben bunu bir kaldırayım. Tabii. Burada bir geri dönüşümle ilgili bir kitabımız var. Evet. Çözümden bahsedebiliriz şimdi galiba biraz. Geri dönüşümde bütün her şey geri dönüştürülebilir. Organik atıklar, mandalina, kabuğu gibi şeyler de kompost yapımı için geri dönüştürülebilir. Metal geri dönüşümü. Yani bildiğiniz üzere her şeyin geri dönüşümü var ama insanlar neredeyse hiç geri dönüşüm yapmıyor. Yapmıyor, evet. Evet, yapmıyorlar ne yazık ki. Ya da çok fazla yenilenebilen kaynak olduğu halde hala petrol kullanılıyor. Evet, plastiklerin yapımında mesela. Evet. Alternatifler olmasına rağmen doğal yollardan bu sorunların, bu kapların mesela üretilebileceği bilinmesine rağmen hala petrol kullanılıyor. Diğer kitabımız nedir acaba? Bu kitap ise Her Şeyin Kökeni adında bir kitap. Bu kitapta insanın hayatı boyunca neler harcadığını gösteriyor. Başlıyorum buradan. 310 çift ayakkabı kullanıyoruz hayatımız boyunca. Evet, ama yani bazı arkadaşlarımız da bir ayakkabı alıp uzun uzun zamanlar giyebiliyorlar. Evet. Öyle arkadaşlarımız ortalama var. Ortalama istatistikler. Ortalama, doğru, pardon. Kusura bakmayın. Bir de hayatımız boyunca 650 bin tuvalet kağıdı rulosu tüketiyoruz. Bir de bu tuvalet kağıdı rulosu yapımı için... Bir kişi için... Evet, tek bir kişi. Çok fazla su harcanıyor bir tuvalet kağıdı rulosu içinde. Bir tuvalet kağıdı rulosu için? Evet. Evet. Korkunç bilgiler bunlar. Lütfen devam edin. Ondan sonra 175 kot pantolon. Bu arada bu 175 kot pantolonun içinde hesaplarsanız gençlikte, büyüdüğümüzde yaparsanız yine yarısını hiç kullanmıyoruz aldığımız halde. Evet, aldığımız gibi atıyoruz. Bunlara fast fashion, hızlı moda deniliyor. Yani bir kullanımlık, iki kullanımlık, evet. üç kullanımdan sonra bitiriliyor. Bu konuyla alakalı çözüm getirilmeye çalışan insanlar var. Mesela Fridays for Future hareketi, gelecek için cumalar, genç iklim evet. aktivistlerinin oluşturduğu hareket. İstanbul'da, İzmir'de, Konya'da ve neredeydi unuttum bir yerde daha takas şenlikleri düzenlemeye başladı. Bu takas şenliklerinde biliyorsunuz. Evet, biliyorum. O takas şenliklerinde de işte insanlar birbirleriyle eşyalarını artık evet. kullanmadığı eşyalarını takas ediyorlar. Ve herkes aslında kullanabiliyor, daha uzun süre kullanabiliyor. Çöpe atmaktansa. Evet. Çözüm belki de bu noktada. Ya da benim kendi görüşümde en kötü şey hayatımız boyunca 544 tane deodorant harcıyoruz. Yani atmosferimizi tamamen mahvediyoruz. Bir zamanlar ozon tabakasının delinmesinden de sorumlu tutulan deodorantlar bunlar değil mi? Evet. Evet. Trajik bilgiler. Çözüm olarak ne öneriyorsunuz? Var mı elinizde bir çözüm? Ben daha çok deodorant kullanılmasına karşıyım. Kokalım mı? Öyle değil şimdi. Deodorant kullanmak mı banyo yapmak mı deyince deodorant kullanımında bayağı zararlı gazlar bile çıkıyor. Biz fark etmesek. Doğal yollarla deodorant yapan arkadaşlarımız da var. Evet, hem yani ayakkabısını uzun süre kullanan insanlar var. Hem de aynı zamanda doğal yollardan deodorant yapanlar var. İkisine birden yapanlar da var. Evet. Ya da ortalama bu yıldan itibarenki istatistikler verilerde 13 tane araba kullanıyor bir insan çok hayatı ufak, boyunca. Çok ufak bir araya gireceğim lütfen müsaade ederseniz. Aynı zamanda Ayvalık'ta da güzel bir takas şenliği yapmıştı çocuklar. Aynı zamanda büyükleri de davet etmişlerdi. Ayvalık'tan Ege Eğitmen'e de buradan selam söyleyelim. Çözüm olarak yani genel olarak deodorant kısmını anladım. Diğer genelde iklim krizi genel olarak bu sorunların en büyük en çatısı iklim krizi. İklim krizinin çözümü konusundaki öneriniz nedir acaba? İklim krizinin çözümü konusunda artık bu dakikadan itibaren herkes bilinçlenmeli. Herkes bilinçlenmeli. Evet. Mesela bilinçlendiği zaman ne yapmalı? Bilinçlendiği zaman doğaya yani iklim dediğimiz şey genellikle doğayla bağlı olabilir. Attığımız evet. Yerdeki şişenin 2-3 günde çıkardığı gaz yine bizim atmosferimize zarar veriyor. Evet. Peki kömür, petrol ve doğalgaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Kömür, petrol ve doğalgaz kullanmayın dersem şu anda birçok kişi o zaman nasıl ısınacağız diye söyleyecektir. Ama bunun yerine şimdi geliştirilen şeyler var. Güneş enerjisini ısı enerjisine çevirebilenler var hem de uzun vadede. Evet, bu teknolojiler de gelişiyor. Yani mecbur değiliz kömür, petrol ve doğalgaz kullanmaya. Evet. Ya, aynı zamanda bunlar kullanıldığı zaman atmosfere salınan karbondioksit ve diğer zehirli gazlarla beraber gençlerin zihinsel genişlemini de etkiliyorlar. Artık düşünemez hale de gelebiliyorlar. Evet. Bilimsel raporlar bunu söylüyor. Devam edeceksiniz galiba çalışmalarını siz de okulda. Var mı kafanızda yeni projeler? Kafamızda daha çok fazla proje var. Oo. Sizinle işbirliği yapmak isteyen insanlar da vardır galiba. Evet. Evet. Onlarla nasıl iletişime geçiyorsunuz? Var mı bu iletişime geçtiğiniz alanlar? İletişime geçtiğimiz alanlar olarak genellikle benim sosyal medya hesaplarımdan falan nasıl olduysa bilmiyorum. Vermesem bile bazı mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. O sosyal medya mesajları şeyinizi hesaplarınızı da söyleyebilir misiniz acaba? Belki sizin gibi düşünen insanlar vardır ve sizinle iletişime geçip bir şeyler yapmak isterler. Şu anda onları kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz? Evet. Ara verdiniz galiba. Evet. Anladım. Ara verdiniz galiba ama bir şekilde o zaman benim üzerinden size ulaşabilirler diyelim mi? Tamam. Can Tombil üzerinden, İklim Acil ve Açık Radyo üzerinden size ulaşmak isteyen arkadaşlarımız olursa belki bir grup oluşturup hem okulunuzda hem okul dışında belki Fridays for Future hareketiyle beraber de aynı zamanda Gelecek İçin Cumalar hareketiyle beraber şey yapabiliriz. İş birliklerine gidebiliriz ama çözüm önerileriniz konusunda belki bir sonraki başka programlarda da tekrardan sizi ve arkadaşınız ismi Doğukan'da değil mi? Evet, Doğukan. Doğukan'ı da konuk edeceğimiz bir programda daha geniş bir şekilde masaya yatırabiliriz. Nasıl çözüm önerilerinizi. Şimdi müsaade ederseniz, siz de kulaklığı takmak isterseniz Madrid'e bağlanın. Madrid'de de genç iklim aktivistlerinden 12 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu var. Telefonun hattının diğer ucunda. Buenos días, amigo. Hello. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. İyidir. Erken kalktınız galiba, kusura bakmayın. Yok, bugün zaten erken kalkacaktım. Hı hı. Günün programı biraz fazla ağır. Neler hemen anlatabilir misiniz bize neler var günün programında? Bugünün programı önce dünün nasıl geçtiğini anlatayım. Lütfen isterseniz. Nasıl isterseniz. Dün öğle saatlerinde Madrid'e ulaştık. Hı hı. Sonra COP'a gittik hemen koşarak. COP nedir onu söyler misiniz? COP Avrupa'da insanların gelip orada buluştuğu yer aslında. Avrupa değil. Diğer ülkelerden de var. Afrika'dan da tabii var. Tabii geliyorlar ama Avrupa'da yapılıyor bu sene. Bu sene Avrupa'da yapılıyor. Nerede yapılacaktı? Aslında Şili'de yapılacaktı. Avrupa'daki aktivistler geldiler. Evet. Dünya üzerindeki diğer aktivistler de geldiler ama COP'un tam olarak açılımının ne olduğunu da ben senin yerine söyleyeyim bari. Birleşmiş Şöyle. Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP25 Şili'de yapılacaktı ama Şili'deki protesto gösterileri yüzünden devlet başkanı Piñera korktu ve yapamadı. O yüzden Madrid'e taşındı. Sen de bu sebeple Madrid'e gittin. Şili'ye de gider miydin bilmiyorum. Neyse dün ne yaptınız? Dün neler yaptık? Dediğim gibi öğle saatinde Madrid'e geldik. Hı-hı. Sonra COP'a geçtik. Birkaç tane konuşma vardı. Onlara katıldım. Toplantılara katıldım. FFF'in kendi toplantılarına. Hı hı. Sonra Türk pavilyonunu dolaştım orada. Nasıldı? Ve Türk pavilyonu, bütün pavilyonlar küçük, sadece İspanyolların pavilyonu büyüktü. Hı hı. Kendi yerleri olduğu için. Mekan onların. Türklerin, hı. Evet evet. Türklerinki? Türklerinki de gayet güzeldi. Tabletler koymuşlardı. O ışıl ışıl orada her yer ülke, yani. Orada evet evet çok güzeldi. Kimlerle tanıştın? Kimlerle tanıştım? Orada Ümit Şahin abi vardı. Onunla biraz dolaştık. Ha, bizim programcılardan yani, Ümit Şahin değil mi? Evet evet. Ha. Sonra orada tanışmayı umduğum, ya sürekli mesajlaştım ama henüz yüz yüze konuşamamış olduğum Rusya'dan Arşak'la görüştüm. Ha, Arşak'la görüştünüz. Güzel. Evet. Rusya'da da grup olarak yapılamıyor, yasak. Hı-hı. Eylem yapılamıyor. Tek başına yapmak zorunda kalıyor. Biz de onu biraz konuştuk dün. Nasılmış durumlar Rusya'da? Durumlar Rusya'da fena değilmiş. Fena değilmiş. Yani aktivistler açısından yani fena. Yani yine zor. Yani. Şartlar zor olduğu için. Ama devam ediyorlar. Onlara da bir günaydın diyelim. Rusya'daki iklim aktivisti, genç iklim aktivistleri de aynı şekilde çalışmalarına devam ediyor. Toplantıda neler konuştunuz? Çok gizli değilse onlardan da bahsedebilir misin? Tabii bahsedebilirim. Dün Fridays for Future'ın aslında kapalı bir toplantısı vardı. Başkaları giremiyordu ama hı hı. İşte ülkelerimizdeki dezavantajlarımız neler? Hı hı. Ülkemizde neleri başardık? Hı hı. Grevlere çıkarak, konuşmalar yaparak, hı hı. iklim krizini anlatarak. Hı hı. Ülkemizdeki ayrıca başaramadığımız fakat başarmak istediğimiz şeyleri de anlattık. Türkiye'den bahsettin mi? Türkiye'den tabii ki bahsettim. Ha. O grev takas şenliğinden bahsettim. Black Friday'e denk gelen 29 Kasım'a. Nasıl tepki gösterdiler? Efendim? Tepkileri nasıldı? Beğendiler mi? Ya da bu ne iş? Çok beğendiler. Çok beğendiler. Ve iklim acil durumunun ilan edilmesiyle ilgili de birkaç şey söyledim Türkiye adına. O, güzel. Peki bugünkü grev hakkında ufak bir bilgi verebilir misin? Tabii bugünkü, aslında bugün iki tane grevimiz var. Bir tanesi bayağı büyük. Bir tanesi de COP'un içinde. COP'da zaten fuar alanında yapılıyor bir tane. Hı hı. Oturma eylemi olacak. Oturma eylemi sabah erken saatlerde olacak. Hı hı. Hemen sonra FFF'in bir kendi toplantısı var. Ona gideceğim, ona katılacağım. Hı hı. Hemen sonrasında piknik yapacağız. Böyle daha fazla konuşabilmek için grevden önce. Hemen sonrasında da devasa bir grevimiz olacak. Greta geldi mi? Greta'yı karşılayacağız bugün. Ha, bugün karşılayacaksınız. Evet. Hı. Ve son bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurunuz bu kimler var ile ilgili. Brezilya'dan da yerliler gelmişti. Yerliler onlar gelmiş. Da bugün grevde ön safhada duracak. İyi, bol bol fotoğraf çekiniz o zaman bizim için. Olur olur. Ses kaydı alabiliyorsanız da alın. Belki radyoda kullanırız. Olur. Tamam. Unutmayınız. Dikkatli olunuz. Olaylara karışmayınız diyeceğim de zaten her taraf olay dolu orada. Gene de kendinize iyi bakın orada. Herkese selamlar oradaki programcılarımız ve arkadaşlarımız dahil olmak üzere. Başta olmak üzere. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Size de Madrid'den sevgiler o zaman. İyi, sevgiyle beraber ya organik ve vegan çikolata getirirseniz aynı zamanda Açık Radyo ahalisi olarak da çok mutlu oluruz Atlas Bey. Bulabilirsem kesinlikle getireceğim. Tamamdır o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Atlas'la konuştuk. Evet. Atlas Madrid'deki izlerimlerini anlattı. Bugün büyük bir grev gerçekleşecek. Greta'yı karşılayacaklar. Ve aynı zamanda oturma eylemi varmış. Brezilyalı yerlilerle beraber gerçekleştirecekleri bir yürüyüş varmış. Oldukça ilginç ve hareketli bir gün olacağı benziyor. Gün içerisinde de belki sosyal medya hesaplarından Atlas'ın da ve Fridays for Future'ın da takip ederiz neler olup bittiğini. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa ben bir tane metin var önümde. Ona geçeceğim efendim. Benim şu anda eklemek istediğim bir şey var. Tabii. İnsanlar hayatı boyunca 35 ton yiyecek tüketiyor. Ama şimdi bakarsak 35 ton yiyecek bütün dünyayı doyurabiliyor. 35 ton yiyecek dünyayı doyurabiliyor. Evet. Burada bir mantık hatası olabilir mi acaba? 35 ton nasıl bütün dünyayı doyursun? 35 ton şimdi açlıkta savaşan ülkelerle bölüşüldüğü takdirde. Takdirde yani evet. Ortalamadan doyuruyor. Bahsediyoruz gene. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı olarak bunların listesini çıkarılıp aslında sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıp gençlerin kendi aralarındaki o bilgi akışını da sağlamak gerekiyor. Belki ileride bu konuyla alakalı çalışmak isteyen gençler de çıkar ve onlara destek vermek isteyen büyükler. Siz de dahil olmak üzere. Gençlerden kastım sizdiniz aslında. Bu çalışmalara devam ettirilebilir. Çünkü anlattığınız bilgiler çok trajik ve önemli bilgiler ve kimse tarafından neredeyse bilinmiyor. Bu yüzden bunu daha yaygınlaştırmamız gerekiyor ve ebeveynlerin bu konuyla alakalı destek vermesi gerekiyor. Ailenle ilişkin nasıl? Evde konuşuyor musunuz iklim krizini? Evet, konuşuyoruz. Özellikle annemle. Annenle konuşuyorsunuz. Evet. İşte şu anda okumak istediğim metin de aynı zamanda bu ailelerin, annelerin, babaların iklim kriziyle alakalı olarak neler yapmak istediklerine dair bir metin. Parents for Future Global ya da küresel, küresel gelecek için ebeveyn. Aileler. Yani ebeveynler de ebeveynler olarak da nitelendirebiliriz. Ve Our Kids Climate, yani çocuklarımızın iklimi aile grupları bir araya gelerek oluşturmuşlar bu metni. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılan delegelere manifesto niteliğinde bir mektup başlığını anlamını taşıyor aynı zamanda. 28 farklı ülkeden 228 imzacı grubun bulunduğu mektup ile Türkiye'den de Parents for Future'la Bodrum İklim Acil platformu var. Bu gruplar zirveye katılan delegelerden çocuklarımızın sağlıklarını, umutlarını ve geleceklerini çok geç olmadan harekete geçerek korumalarını talep eden dokunaklı bir çağrı yapmışlar. Müsaade edersen ben de bu çağrıyı okuyayım. Biraz uzun ama çok da uzun değil. Şöyle deniyor bu çağrıda. Çocuklarımız hayatımızın en büyük sevgi kaynağıdır. Buna rağmen iklim kaosunu ve ekolojik kırılmanın eşiğinde bozulmuş bir dünyaya teslim oluyorlar. Ebeveynler olarak bunu görmek oldukça acı verici. Şu anda iklimle ilgili felaketler yaşanıyor ve çocuklar iklim kaosu nedeniyle hayatlarını, sağlıklarını ve geleceklerini kaybediyorlar. Afrika ve Asya'daki tropik kasırgalardan, Avrupa ile Brezilya'nın dört bir yanındaki su baskınlarına, çamur kaymalarına, Kaliforniya ve Avustralya'daki kuraklık nedeniyle daha çok kötüleşen yangınlara, dünyanın her köşesinden aileler ve topluluklar bu felaketlerden etkileniyorlar. Grönland bu buzul tabakası daha önce hiç görülmemiş oranda eriyor ve iklim acil durumu hızla yeni normalimiz haline geliyor. Bu talebimizi ebeveynler olarak Madrid'deki COP25'te biz ve çocuklarımız adına pazarlık edecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi delegelerine yazıyoruz. Bu iklim zirvesi küresel sıcaklığı 1,5 derecenin altında tutmaya paralel olarak iddialı bir iklim eylemi talep etmek amacıyla birleşmemiz için çok önemli bir fırsat. Her geçen dakika siyasi eylemsizlikle beraber iklim krizi derinleşerek daha fazla çocuğun hayatını, sağlığını ve geleceğini riske atıyor. Yayılan her ton karbonun bizim ve çocuklarımızın yaşamları içinde insan medeniyetini çökertecek tehlikeli iklim devrilme noktalarına yaklaştırdığı zaman içinde bulunan kritik bir kavşağa doğru geliyoruz. Kömür, petrol ve gaz endüstrileri gibi kazanılmış güçlü menfaatler, İş modellerini canlı tutmak için mücadele ederken gerekli siyasal eylemi engellemek için güçlerini ve etkilerini kullanıyorlar. Mevcut siyasal taahhütler bizi 3 ila 4 derecelik küresel sıcaklık artışıyla yıkıcı bir yola sürüklüyor. Bunu çocuklarımıza vermek üzere bıraktığımız dünya olarak kabul edemeyiz. Kamuoya yönelik eylem talebi tüm zamanların en yüksek seviyesindedir ve zaten mevcut olan çözümleri benimsemeyerek fosil yakıtları yakmaktan ve toplumumuzu dönüştürmekten vazgeçmememiz gerekiyor. Bilim hiçbir zaman tehlikede olduğumuz konusunda bu kadar net olmamıştı. Milyonlarca çocuk beklenen felaket karşısında karşı kararlı mücadeleleriyle okul grevlerini yaparak yolu açıyorlar ve şimdi biz ebeveynler de tüm çocuklarımızı korumak ve iklim eylemi talep etmek için ayağa kalkıyoruz. Birlikte onları korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. İklim krizine dikkat çekmek kesinlikle çocuklarımızın sorumluluğunda değildir. Çocuklarımıza hak ettikleri geleceği vermeye çalışmak için yetişkinler ve ebeveynler olarak bu bizim görevimizdir. İnsan türünün hikayesinde bir dönüm noktasındayız ve siz etkili Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin delegeleri daha sonra ne olacağını seçme şansınız var. Çocuklarımız için, tüm çocuklar için ve gelecek nesiller için güvenli bir gelecek istiyoruz. Bunu güvence altına almak için Madrid'de kararlı bir eyleme ihtiyacımız var. Tek tek ülkelerin liderlerini beklemekten ziyade cesur bir liderlik göstermek ve birlikte hareket etmek için bu zirvenin delegelerinden bir cevap bekliyoruz. Hepimiz bir kere de yeni bir yola atılırsak herkes için daha güvenli olacaktır. Bu boşa harcanmaması gereken bir umut anı. COP25'teki delegelerin çoğu da ebeveynlerdir ve özellikle bu delegelere hitap ediyoruz. Bu delegeler mesleki becerileri nedeniyle dünyanın tüm çocukları için gerçek kahramanlar olabilecek ebeveynlerdir. Delegelere yaptığımız çağrı zirvede bir karar vermeden hemen önceki dakikalarda durmanız, gözlerinizi kapatmanız, çocuklarımızın yüzlerini hayal etmenizdir. Sonra torunlarınızın ve torunlarınız için istediğiniz geleceği düşünmenizdir. Bu geleceği dünyayı devralacak olan çocuklarımız için gerçeğe dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapacak mısınız? Yapabileceğinizi biliyoruz ve yapacağınıza güveniyoruz diye devam eden bir metin var. Dünyanın dört bir yanındaki ebeveynleri büyümekte olan iklim aileleri, iklim için bir araya gelen aileler hareketlerine katılmaya davet ediyoruz. Bu ifade aşağıdaki ebeveyn grupları tarafından desteklenmeleridir deniliyor. Kocaman bir liste var dünyanın dört bir tarafından. Türkiye'de de Bodrum İklim Acil Platformu'yla Parents for Future Türkiye, iklim için aileler, iklim için ebeveynler olarak da çevrilen grup vardı. Bu çağrıyı da yaptıktan sonra programımıza bitirmek istiyorum müsaade ederseniz efendim. Tamam. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki programlarda da, sonraki programlarda da daha detaylı olarak çözüm önerilerinden, bu sefer nasıl bu krizi çözeceğimizden uzun uzun konuşma fırsatı bulabiliriz. Umarım. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil.